نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ایک عبادت ایسی ہے جسے ہم مالی عبادت سے جانتے ہیں، وہ مالی عبادت ہے زکوٰۃ۔ اس عبادت کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس ہم اس عبادت کا اس عبادت کے ساتھ تعلق پیدا کر لیتے ہیں۔ دونوں عبادتیں الگ الگ ہیں، زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور روزہ روحانی اور جسمانی عبادت ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تب روزے فرض ہو جاتے ہیں، اور جب صاحب نصاب کے مال پر سال گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب یہ سال چاہے شعبان میں گزر جائے، چاہے رمضان میں گزر جائے، چاہے شوال میں گزر جائے، سال گزرنے پر ہی صاحب نصاب کے مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے فرض ہیں، تقدیم اور تاخیر نہیں ہو سکتی کہ لاؤ رمضان کے روزوں کو پہلے رکھ لیا جائے یا تھوڑی تاخیر کر کے بعد میں رکھ لیا جائے، لیکن زکوٰۃ میں تقدیم اور تاخیر ہو سکتی ہے۔ مال پر سال گزرنے سے پہلے بھی اس کی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے اور تھوڑی تاخیر بھی کی جا سکتی ہے، مہینے دو مہینے کے بعد بھی آدمی دے سکتا ہے، زیادہ تاخیر بہتر نہیں ہے۔ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ثواب کے اضافے کے خاطر رمضان میں زکات دیا کرتے ہیں. آج ہم اسی مالی عبادت زکات کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی حقیقت پر بحث کرنا چاہتے ہیں. غور کیجئے قرآن حکیم پر تو آپ کو پتہ چلے گا اور زکات کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو جائے گا کہ قرآن مقدس میں تقریباً 29 مقامات پر زکات کا تذکرہ لفظ زکات کے ساتھ کیا گیا ہے اور ان آیات کے علاوہ جن میں زکات کا تذکرہ لفظ زکات کے ساتھ کیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں جن میں زکات کا تذکرہ لفظ صدقہ اور انفاق فی سبیل اللہ سے کیا گیا ہے. اور مفسرین کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ زکات کا تذکرہ تقریباً 82 آیات کے اندر موجود ہے. اور بخاری شریف جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری ہے, اس کتاب مبارک میں کتاب الزکات کے عنوان سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ تقریباً 172 احادیث لائے اور ساری روایات مرفوع ہیں. اتنی جگہوں پر قرآن حکیم میں زکات کا تذکرہ اور بخاری شریف میں ایک ہی عنوان کے تحت 172 احادیث کا زکات کے تعلق سے موجود ہونا زکات کے انتہائی اہم اور زکات کے انتہائی شاندار جزو دین ہونے کی علامت ہے. اتنی بات سمجھنے کے بعد اب آئیے سب سے پہلے ہم لفظ زکات پر غور کر لیتے ہیں کہ اس کی لغوی حقیقت ہمیں کیا تاثر دیتی ہے, اس کا کیا مطلب ہے. لفظ زکات کے معنی عربی میں طہارت کے ہیں, نشو و نما کے ہیں, پاکیزگی کے ہیں, بڑھوتری اور بالیدگی کے ہیں, جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اور یہ حقیقت ہمارے اوپر منکشف اور آشکارا ہوتی ہے کہ آدمی اگر اپنی زکات نکالے, اپنے مال میں سے زکات کی ادائیگی کرے تو اس کا مال گھٹتا نہیں بلکہ اس مال میں برکت ہوتی ہے, اس مال میں اضافہ ہوتا ہے, اس مال میں بڑھوتری ہوتی ہے اور اس کا مال پاک ہو جاتا ہے. اس لیے کہ زکات کے معنی میں طہارت, بالیدگی, نشو نما اور بڑھوتری کا مفہوم داخل ہے. یہ ہے زکات کا لغوی معنی. اور زکات کا شرعی معنی ہے کہ صاحب نصاب پر سال گزر جانے کے بعد اس کے مال کے ایک مقررہ حصے پر مستحقین کا حق ہو جانا. تو جس مال پر, مال کے جس مقررہ حصے پر دوسرے لوگوں کا حق ہو جائے اس مال کو, اس مقررہ مال کے حصے کو زکات کہتے ہیں. اس سے دو باتیں معلوم ہوئی, ایک تو یہ کہ کہ مال کا وہ مقررہ حصہ اب خود اس آدمی کا نہیں ہے جس کا یہ مال ہے, بلکہ وہ مال اور مال کا وہ مقررہ حصہ غریبوں کا ہو گیا. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر وہ مال خود استعمال کرتا ہے تو چونکہ وہ مال اس کا نہیں ہے, غریبوں کا ہے, مستحقین کا ہے, اگر وہ مال خود استعمال کرتا ہے تو حرام کھاتا ہے, اس لیے کہ وہ تو دوسروں کا مال, اس کا خود کا تو ہے نہیں. ظاہر ہے کہ جو آدمی دوسروں کا مال کھائے بلا کسی عذر کے, در حقیقت وہ حرام کھاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں زکات کا اجتماعی نظم بڑا ہی شاندار اور جاندار تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو ان کے دور خلافت کے آغاز میں جن فتنوں نے سر ابھارا اور جن فتنوں نے جنم لیا, ان فتنوں میں سے ایک اہم فتنہ منع زکات کا تھا. بہت سارے لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مملکت اسلامیہ کے تحت جتنے بھی علاقے تھے اعلان کروا دیا کہ جو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اونٹ کی ایک رسی بھی زکات میں نکالتا تھا, اگر اس نے وہ رسی روک لی تو خدا کی قسم میں اس سے قتال کروں گا, جہاد کروں گا, اور بخدا یہ بات جائز نہیں, روا نہیں کہ زکات اور نماز کے درمیان تفریق کی جائے. اس لیے کہ قرآن حکیم میں بیشتر مقامات پر جہاں زکات کا تذکرہ آیا اس سے پہلے نماز کا تذکرہ ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ زکات کا انکار کرنے والا در حقیقت نماز کا انکار کرنے والا ہے. اگر جان بوجھ کر کے آدمی زکات کا انکار کر دے تو دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے, اور جان بوجھ کر کے اگر زکات نکالنے میں تکاسلی کرے, غفلت برتے, تو فاسق اور فاجر ہے, گنہگار ہے. جان بوجھ کر کے دل سے انکار کر دے تو دائرہ اسلام سے خارج, کافر ہو جاتا ہے. جس طریقے سے نماز کا انکار کر دینے والا دل سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, نکل جاتا ہے, اسی طریقے سے زکات کا دل سے انکار کرنے والا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور جس طریقے سے نماز کے اندر غفلت برتنے والا, سستی کرنے والا فاسق اور فاجر ہے, اسی طریقے سے زکات کے اندر غفلت کرنا, تکاسلی برتنا, آدمی کے فاسق اور فاجر ہونے کی دلیل ہے. آپ نے فرمایا بخدا مجھے یہ بات قطعاً گوارا نہیں ہے اور یہ بات روا بھی نہیں ہے شریعت کی روح سے کہ نماز اور زکات کے درمیان تفریق کی جائے. نماز اور زکات دونوں فرائض میں سے ہیں, ان میں سے جس طریقے سے نماز کا انکار نہیں کیا جا سکتا اسی طریقے سے زکات کا بھی انکار کرنا روا نہیں ہے, جائز نہیں ہے. اور جو بھی انکار کرے گا میں اس سے قتال کروں گا, اور اپنے قتال کیا. اس فتنے کی سرکوبی کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت سے سخت قدم اٹھایا اور اس فتنے کو کچل کر کے رکھ دیا. اور زکات کا یہ اجتماعی نظم اپنی شاندار خوبیوں کے ساتھ صحابہ کرام کے زمانے میں موجود رہا, اور اس کے بعد کچھ خامیوں کے ساتھ عباسیوں کے دور تک یہ موجود رہا, اور ساتویں صدی ہجری جب آئی اور خلافت عباسیہ کا زوال ہوا تو واہ حسرتا, واہ افسوس, زکات کا یہ اجتماعی نظم بالکل بگڑ کر کے رہ گیا. اور اس طرح بگڑا کہ آج تک زکات کا اجتماعی نظم صحیح سے قائم نہیں ہو سکا ہے, اور جس کی وجہ سے آج تمام کے تمام مسلمان جو دنیا میں موجود ہیں انتہائی سنگین مسائل سے دوچار ہیں. اس لیے کہ خلافت عباسیہ کے زوال کے بعد جو ساتویں صدی ہجری کا واقعہ ہے, معاملہ ہے, تب سے آج تک زکات کا اجتماعی نظم صحیح نہیں ہو سکا ہے, اور صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہم طرح طرح کے یعنی مسلمانان عالم مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار ہیں. اگر زکات کا نظم درست کر لیا جائے, اس کے اجتماعی نظم کو صحیح کر لیا جائے, تو جس دائرہ کار میں یہ نظم صحیح ہو جائے الحمدللہ وہاں کوئی بھی مسلمان پریشان حال نہیں رہے گا, کسی سنگین مسئلے سے دوچار نہیں رہے گا. ماضی قریب میں امام الہند حضرت مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے اس کے لیے بڑی زبردست جد و جہد کی اور بھرپور کوشش کی کہ زکات کا اجتماعی نظم قائم ہو جائے, اور اسلامیہ نے ہند کے سامنے انہوں نے اپنی تقریریں اور اپنی تحریریں پیش کی, اور اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے زکات کے اجتماعی نظم کی طرف اسلامیہ نے ہند کو متوجہ کیا. لیکن یہاں بھی مقام افسوس ہے کہ آپ کی آواز صدا بسارہ ثابت ہوئی, انہیں کوئی رسپانس نہیں ملا. تمام تقریریں اور تحریریں ان کی رائے گاہ گئیں, اور اس وقت بھی اتنی کوششوں اور جد و جہد کے بعد بھی زکات کا اجتماعی نظم قائم نہیں ہو سکا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر دائرے کار کے اندر زکات کے اجتماعی نظم کو صحیح کر لیا جائے, درست کر لیا جائے, جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اقتصادی جو مسائل ہیں بڑی حد تک سلجھ جائیں گے. زکات کے فوائد کیا ہیں؟ اگر کوئی آدمی زکات نکالے تو اس کے کچھ فوائد بھی ہیں, دنیاوی, دینی, اقتصادی, روحانی, جسمانی. جی ہاں, بہت سارے فوائد. آئیے قرآن حکیم کی ایک آیت پر غور کرتے ہیں. آیت سورہ توبہ کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. کہ اے ہمارے حبیب, آپ ان کے مالوں میں سے زکات لیجئے جو زکات ان کو پاک کر دے گی اور ان کے نفس کا تزکیہ کر دے گی, اور آپ ان کے لیے دعائے خیر کیجئے, بے شک آپ کی دعائے خیر ان کے حق میں ان کے لیے باعث سکینت ہے, اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے. ٹھہر کر ہم اس آیت کریمہ پر غور کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے منافقین کا تذکرہ ہے, جہاں یہ آیت کریمہ ہے اس سے پہلے منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے. ظاہر ہے کہ وہ حقیقی ایمان سے متصف تو تھے نہیں, لہذا نماز میں آتے تھے تو اس طریقے سے جیسے ان کو پکڑ کر لایا جا رہا ہو. وہ تو بنے مسلمان تھے, حقیقی مسلمان تو تھے نہیں, وہ مسلمانوں کی صفوں میں اس وجہ سے گھسے تھے تاکہ وہ اپنے آپ کو اسلام کی تلوار سے محفوظ رکھ سکیں. تو نماز میں تو کسی طریقے سے آ جاتے تھے, لیکن جب مال کی زکات کی ادائیگی کا معاملہ آتا تھا تو اس میں بہت پسو پیش کرتے تھے. آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں آپ منافقین سے بھی زکات وصول کریں, وہیں تمام مسلمانوں سے بھی زکات وصول کرنے میں قطعاً کوتاہی مت برتیں. فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ بتایا گیا, تطہرہم, یہ چیز ان کو پاک کر دے گی. دوسرا فائدہ, وتزکیہم بہا, یہ زکات کی ادائیگی ان کے تزکیے کا باعث بنے گی. یہاں دو الفاظ قابل غور ہیں, ایک تطہیر اور ایک تزکیہ. تطہیر تو تطہرہم سے سمجھ میں آتا ہے, اور تزکیہ تزکیہم سے سمجھ میں آتا ہے. تو تطہیر اور تزکیے میں کیا فرق ہے؟ ان کو پاک کر دے گی یہ زکات, اور ان کا تزکیہ کر دے گی یہ زکات. تطہیر اور تزکیہ میں کیا فرق ہے؟ جواب یہ ہے کہ تطہیر کہتے ہیں کسی آدمی کو کسی چیز کو ظاہری نجاستوں سے, ظاہری اور معنوی اندرونی اور ظاہری گندگیوں اور نجاستوں سے اور غلاظتوں سے پاک کر دینا, اس کا مطلب ہوتا ہے تطہیر. ظاہری نجاستوں سے اور باطنی نجاستوں سے, اندرونی نجاستوں سے اور ظاہری گندگیوں سے پاک کر دینے کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے تطہیر کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زکات ایسی چیز ہے کہ انسان کی ظاہری گندگیوں کو بھی دور کر دے گی اور باطنی گندگیوں کو بھی دور کر دے گی. یہ مطلب ہوا تطہیر کا. اب تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہری اور باطنی گندگیوں کو دور کرنے کے بعد جتنے بھی فضائل ہیں, جتنے بھی محاسن ہیں, ان فضائل اور محاسن سے یہ زکات آدمی کو آراستہ کر دے گی. تو تطہیر کا مطلب ہے کہ باطنی اور ظاہری رذائل سے آدمی کو پاک کر دینا, اور تزکیہ نام ہے کہ آدمی کو ظاہری اور باطنی رذائل سے پاک کر دینے کے بعد فضائل سے آراستہ کر دینا, محاسن سے آراستہ کر دینا. یہ فرق ہے تطہیر اور تزکیے میں. بات ابھی واضح نہیں ہوئی. زکات آدمی دے گا تو اس کی تطہیر ہوگی, ظاہری گندگی ختم, باطنی گندگی ختم, اور اس کا تزکیہ ہوگا. تزکیہ کا مطلب باطنی اور ظاہری گندگی ختم ہوگی اور خوبیاں پروان چڑھیں گی, رذائل ختم ہوں گے, فضائل سے آدمی آراستہ ہوگا, محاسن سے آدمی آراستہ ہوگا, خرابیاں ختم ہوں گی, خوبیاں بالیدگی پکڑیں گی اور ان میں نشو و نما ہوگی اور ان میں بڑھوتری ہوگی. یہ دو فائدے, تطہیر اور تزکیہ. تیسرا فائدہ, وصلی علیہم, زکات دینے والوں کے حق میں اے ہمارے حبیب آپ دعا کیجئے. ظاہر ہے کہ اللہ کا رسول جس کے حق میں دعا کرے اس کے لیے یہاں بھی سکون وہاں بھی سکون. آگے فرمایا گیا ان صلاتا کا سکن لہم, اگر آپ ان کے حق میں دعا کریں گے تو آپ کی یہ دعا ان کے حق میں باعث سکون ہوگی, یہاں کے لیے بھی اور وہاں کے لیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا. تین فوائد ذکر کیے گئے. ایک تو زکات دینے سے تطہیر ہوتی ہے, زکات دینے سے تزکیہ ہوتا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق ہو جاتا ہے ایسا شخص جو زکات کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے. زکات کا اور کوئی فائدہ؟ جی ہاں, ایک فائدہ اور ہے, اور اس فائدے کی تو بہت زیادہ ضرورت پڑے گی وہاں میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور. تو کیا زکات سے وہ بڑا فائدہ حاصل ہوگا؟ ہاں فائدہ حاصل ہوگا. وہ فائدہ کیا ہے؟ آئیے وہ فائدہ دیکھتے ہیں. وہ آیت کریم ہم پڑھ لیتے ہیں, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ. کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں ان میں سے بعض بعض کے مددگار ہیں, ایک دوسرے کے مددگار ہیں. صفتیں کیا ہیں ان کی ابھری ہوئی نمایاں صفتیں کیا ہیں مومن مردوں کی اور مومنہ عورتوں کی؟ پہلی صفت کہ یہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں, یہ پہلی نمایاں صفت ہے, ابھری ہوئی صفت ایک مومن کی. کہ جہاں بھی رہے بھلائی کا حکم دے اور برائی سے لوگوں کو روکے. اور دوسری ابھری ہوئی صفت, یقیمون الصلاۃ, نماز کو کبھی بھی نہ چھوڑے. اور تیسری ابھری ہوئی صفت مومن کی, زکات کی ادائیگی, یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ, یہ تیسری ابھری ہوئی صفت ہے. اور چوتھی ابھری ہوئی صفت, ویطیعون اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کے ہر شعبے میں اطاعت کریں. فائدہ کیا ہوگا؟ اولائک، قرآن حکیم کی اس تعبیر کے اوپر غور کریں، اولائک سیرحمہم اللہ، عربی میں جہاں فعل سے پہلے سین آ جائے، سین، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فعل ہے وہ مستقبل میں انجام دیا جائے گا، بعد میں ہوگا۔ تو دیکھیے یہاں یرحمو کے اوپر سا داخل ہے، سو، سین زبر سا، اولائک سیرحمہم اللہ، تو یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ ان کے اوپر بعد میں رحم کرے گا۔ دنیا میں تو ان کو اللہ تبارک و تعالی سرخرو رکھے گا ہی، رحم ان کے اوپر کرے گا ہی، لیکن قیامت کے دن، جو سین کا مفاد ہے، سیرحمہم اللہ، قیامت کے دن خاص طور سے ان کے اوپر رحم کرے گا۔ اور کیا کہنے ہیں اس آدمی کے، اس آدمی کی سعادت کے، کہ قیامت کے دن رحمت خداوندی اسے اپنے سائے میں لے لے۔ اور اس آیت کریمہ میں ایسے لوگوں کے لیے وعدہ ہے جو یہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ زکات کی ادائیگی کرتے ہیں، یہ رحمت خداوندی کے مستحق ہوں گے میدان محشر کے اندر، رحمت خداوندی انہیں اپنے دامن میں سمیٹ لے گی۔ ظاہر ہے کہ وہاں تو گنہگاروں کو بڑی ضرورت پڑے گی اس صفت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس صفت کا نام صفت رحم ہے، اور ایسے لوگوں کے اوپر وہاں رحمتوں کی برسات ہوگی۔ اولئک سیرحمہم اللہ، زکات ادا کرنے والوں کے اوپر قیامت کے دن رحمتوں کی برسات ہوگی، رحمتوں کی بارش ہوگی۔ کتنا زبردست فائدہ ہے زکات کی ادائیگی کا۔ زکات کا ایک اور فائدہ حدیث پاک میں بتایا گیا ہے، وہ حدیث پاک ہم ذرا پڑھنا چاہتے ہیں۔ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ فقال تعبد اللہ وتشرک به ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة المکتوبہ وتؤدی الزکاة المفروضہ وتصوم رمضان۔ فقال والذی نفسی بیده لا ازید علی ھذا فلما ولى قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنہ فلينظر الى هذا۔ رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ کرام موجود تھے، یہ ایک دیہاتی آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں وہ عمل اگر کر لوں تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ دلنی علی عمل دخلت الجنہ، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ وہ عمل میں اگر کر لوں تو میں جنت کا مستحق ہو جاؤں، میں جنت میں چلا جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل بتا رہا ہوں، کہ تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، توحید کو مضبوطی سے پکڑ لے، یہ بنیادی چیز ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، صرف اسی کی عبادت کرنا اور اس کی ذات، صفات اور حقوق میں کسی کو شریک نہ کرنا، اسی کا نام توحید ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ یہ دولت گرامایا، اسلام کا ایک نام نہاد بہت بڑا فرقہ ہاتھ سے کھو چکا ہے۔ توحید کی بات کرو تو ناک بھو چڑھاتا ہے، برا لگتا ہے، اور اگر شرک کی تائید میں کوئی بات کہی جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے مشرکین کی یہی صفت بتائی ہے، کیا؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، بہت بڑی قدرت والا ہے، جبار ہے، قہار ہے، سب اس کے بندے ہیں، مخلوق ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ چی بجب ہی ہوتے ہیں, انہیں اچھا نہیں لگتا. مجلس میں بیٹھے رہیں گے تو آپ بوریت کو محسوس کریں گے. بہت بڑی قدرت والا ہے, جبار ہے, قہار ہے, سب اس کے بندے ہیں, سب اس کی مخلوق ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ چی بجب ہی ہوتے ہیں, انہیں اچھا نہیں لگتا. مجلس میں بیٹھے رہیں گے تو آپ بوریت کو محسوس کریں گے, ان کے چہرے سے بوریت اور بورڈم کا احساس ہوگا. اللہ میاں کا تذکرہ ہو رہا ہے, انہیں کوئی خوشی نہیں ہوتی, ان کے چہرے سے ناگواری کا اظہار ہوتا ہے. اور جب ولیوں کا تذکرہ ہو کہ فلاں ولی ہوا میں اڑ رہا تھا, فلاں آدمی پانی کے اوپر چل رہا تھا, فلاں آدمی الٹا لٹکا ہوا تھا, اب کیا کیا جائے؟ ایک ولی ہوا میں اڑ رہا ہے تو اب کیا کیا جائے؟ ہوا میں اڑنے کی پریکٹس کی جائے. اس لیے کہ صحابہ کرام اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے نمونہ بنائی گئی ہے. نمونہ کا کیا مطلب؟ اقتدا کرو. نبی نے یہ کام کیا, حتی الوسا کرنے کی کوشش کرو. صحابہ کرام نے وہ کام کیا, حتی الوسا کرنے کی کوشش کرو. اچھے لوگوں کو سیمپل بنایا گیا, نمونہ بنایا گیا ہے کہ ان کے عمل کو دیکھ کر ویسا ہی کرنے کی کوشش کرو. پھر اس بیان کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے تو سیرت کی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں حجت الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا ہے اس میں تقریباً 124,000 صحابہ کرام موجود تھے, اور اس وقت کل صحابہ کرام کی تعداد زیادہ سے زیادہ اگر پکڑ لی جائے تو 200,000 ہوتی ہے, اتنے صحابی موجود. لیکن کسی بھی صحابی کے بارے میں ہم نے یہ نہیں پڑھا, اور نہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ اس نے کسی مردے کو زندہ کر دیا, اور نہ تو کسی صحابی کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ وہ ہوا میں اڑا ہو, نہ ہم نے کسی صحابی کے بارے میں یہ پڑھا کہ وہ پانی کے اوپر چلا ہو. ہاں اتنا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بحر ظلمات میں گھوڑے ڈال دیے تھے اور گھوڑے تیرتے ہوئے اس پار سے اس پار پہنچ گئے تھے, بس پاؤں پاؤں پانی کے اوپر چلتے ہوئے اس پار سے اس پار چلے گئے, ہواؤں میں اڑتے ہوئے دیکھے گئے. کسی صحابی کے بارے میں ایسی کوئی بات معلوم نہیں ہوتی, اور انہوں نے اپنے خود ساختہ ولیوں کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں گڑھ رکھی ہیں, فرضی واقعات ان کی طرف منسوب کر رکھے ہیں, بہت ساری ایسی باتیں ان کی طرف منسوب کر لی ہیں جن کا حقائق سے دور تک کبھی واسطہ نہیں ہے. اور چلو مان بھی لیا جائے کہ وہ ہوا میں اڑے, اس لیے کہ کرامت ہمارے یہاں مسلم ہے, کرامت کا ہم انکار نہیں کرتے. اللہ کے بندوں سے خرق عادت باتیں ثابت ہوتی ہیں اور ظاہر ہوتی ہیں اسلام کی حقانیت کی تائید میں. لیکن اب کیا کیا جائے؟ یہ قصے بیان کر کے کہ وہ ہوا میں اڑ لیتا, اب ہوا میں اڑنے کی پریکٹس کی جائے. پانی پر چل رہے تو اب کیا پانی پر چلنے کی پریکٹس کی جائے؟ حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب رفائیوں کی یہ عادتیں اور یہ باتیں سامنے آئیں کہ یہ تو کبھی کبھی ہوا میں بھی اڑ جاتے ہیں, کبھی کبھی یہ پانی کے اوپر بھی چلنے لگتے ہیں, تو حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہواؤں کے اندر اڑنا, پانی کے اوپر چلنا, یہ تو چند دن کی ریاضت اور مجاہدے کی بات ہے. اصل چیز اور مشکل چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ سنت پر عمل کرنا ہے اور سنت کی پیروی کرنا ہے. سب سے مشکل چیز ہے وہ, ہواؤں کے اوپر اڑنا اور پانی پر چلنا, یہ تو چند دن کے مجاہدے کی بات ہے, آدمی پریکٹس کر کے چل سکتا ہے. کتنی عجیب و غریب بات بتائیے کہ ہواؤں میں اڑنا اور پانی پر چلنا یہ تو چند دن کے مجاہدے اور ریاضت کی بات ہے, آدمی چل سکتا ہے, معمولی بات ہے. معمولی بات, حضرت امام کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں, معمولی بات ہے پانی پر چلنا, ہواؤں میں اڑنا. مشکل چیز اگر کوئی ہے تو سنت نبویہ کے اوپر عمل کرنا ہے, اور اصل چیز اور حقیقی چیز وہی ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو مجلس میں ان کے چہروں سے ناگواری کا اظہار ہوتا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, جب کسی ولی کا فرضی قصہ بیان کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں اور نعرے رسالت بلند کرتے ہیں, نعرے غوث بلند کرتے ہیں. توحید بازو میں رہ جاتی ہے اور شرک وہاں ظہور پذیر ہوتا ہے. تو یہ طبقہ تو مکمل توحید سے بیگانہ ہو چکا ہے, صراط مستقیم سے مکمل کج ہو کر کے دوسرے راستے پر چل پڑا ہے جسے شیطان کا راستہ کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کے لیے جو عمل بتایا, یہ بتایا کہ توحید کو مضبوطی سے تھام لے اے دیہاتی, اگر تجھے جنت میں داخل ہونا ہے پکڑ لے توحید کو مضبوطی سے, اور وتقیم الصلاۃ, نماز کو کبھی بھی مت چھوڑنا, توحید کے بعد نماز, اور دیکھ یہ نمازیں فرض ہیں, کبھی اس میں کوتاہی مت کرنا, اور تیسری چیز وتؤدی الزکاۃ المفروضہ, تیرے چہرے سے لگتا ہے کہ تو مالدار آدمی ہے, دیکھنا زکات کی ادائیگی میں غفلت مت برتنا, وتؤدی الزکاۃ المفروضہ, پہلی چیز توحید مضبوطی سے تھام لے, دوسری چیز نمازوں کی پابندی, اور تیسری چیز زکات کی ادائیگی, اور چوتھی چیز رمضان کے روزے. بعض بھائی ایسے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے تو وہ مسجد میں دکھائی نہیں دیتے, وہ کہتے روزے نہیں رکھتے تو ہم مسجد میں جا کر کریں گے کیا, توفیق مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے, نماز میں آؤ گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کی بھی توفیق دے دے گا, اللہ تو غفور رحیم ہے, کوشش کرو, کیوں مایوس ہوتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے, اب روزوں کے چکر میں تم مسجد چھوڑ دو, ٹھیک ہے فرض ہے, لیکن اب اس فرض کو چھوڑ دینے کی وجہ سے دوسرا فرض بھی چھوڑ دیتے ہو, ایسا کیوں کرتے ہو, ایسا کیوں کرتے ہو, اللہ کا در تو نہ چھوڑو, کون آدمی, کون سا ایسا درخت ہے جس کے اوپر ہوا نہ لگی ہو, کون سا ایسا آدمی ہے جو گنہ گار نہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو رمضان کی وجہ سے اور روزے نہ رکھنے کی وجہ سے بعض بھائیوں نے مسجد چھوڑ دی, مسجد مت چھوڑو, اللہ کا در تو چھوڑو ہی نہ, پکڑے رکھو اس کے در کو اور اس کی رحمت سے مایوس مت ہو. تو وتصوم رمضان, یہ آپ نے چوتھی چیز بتائی, توحید, نماز, زکات اور رمضان کے روزے, یہ چار چیزیں جب سنی اس نے تو کہتا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی, اے اللہ کے رسول, اس کام میں میں کوتاہی نہیں کروں گا اور اس پر زیادہ بھی نہیں کروں گا, بس انہی چاروں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لوں گا, اس پر کچھ زیادتی نہیں ہوگی اب. اور جب وہ پیٹ پھیرتا ہے اور تھوڑی دور چلا جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ من سر رہو ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ, کہ اگر تم میں سے کوئی یہ پسند کرے کہ کسی جنتی آدمی کو دیکھے, کوئی آدمی اگر کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہو, کہ جنتی آدمی کسے کہتے ہیں, تو یہ جا رہا ہے, یہ جنتی آدمی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ جنتی آدمی ہے, فلینظر الی ھذا, دیکھو اس کو. آپ نے دیکھا کہ ان چار چیزوں میں سے ایک چیز زکات کی ادائیگی. اب زکات جو لوگ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں صرف ایک آیت کریمہ پیش کروں گا اور اس پر میں غور و فکر کروں گا. اس سے پہلے کہ میں وہ آیت کریمہ پیش کروں جس آیت کریمہ پر ہم نے پہلے بحث کی ہے کہ آپ ان کے مالوں سے زکات لیجئے, یہ زکات ان کی تطہیر کر دے گی, ان کا تزکیہ کر دے گی, اس کا کیا مطلب ہے, اس سے کیا باتیں سامنے آتی ہیں. اس آیت کریمہ پر غور کرنے کے بعد پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے پہلے منافقین کا تذکرہ ہے, یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ نفاق کا اور منافقت کا سب سے کار آمد اور مؤثر علاج انفاق فی سبیل اللہ ہے. اگر نفاق کو ختم کرنا ہے, نفاق بہت بڑی بیماری ہے, نفاق کو ختم کرنا ہے, اس کا علاج کرنا ہے, تو نفاق کے علاج کے لیے سب سے مؤثر تدبیر اگر کوئی ہے تو وہ زکات کی ادائیگی ہے. اس لیے کہ تمام جو رذائل اور گندگیاں اور غلاظتیں پیدا ہوتی ہیں, چاہے وہ اخلاق کے تعلق سے ہوں, چاہے وہ اقتصادیات کے تعلق سے ہوں, سیاسیات کے تعلق سے ہوں, تمام شعبوں میں جو گندگیاں پیدا ہوتی ہیں اس کی بنیاد کیا ہے, حب دنیا اور مال سے محبت. آدمی جب مال سے محبت کرنے لگتا ہے اور دنیا کی محبت اس کی زندگی میں آ جاتی ہے تب نفاق کی بیماری پیدا ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ جب آدمی مال کی محبت چھوڑ دے گا تو حب دنیا کی جڑ کٹ جائے گی, اور جب جڑ کٹی تو نفاق ختم ہو گیا. یہ بات معلوم ہوئی قرآن حکیم پر غور کرنے سے. کہ رذائل اور گندگیاں جو پیدا ہوتے ہیں ان کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن حکیم بتاتا ہے بنیاد حب دنیا ہے، مال سے محبت ہے، اور مال سے محبت چھوڑ دو، خرچ کرو، مال سے محبت کم ہو جائے گی، نفاق ختم ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم پر غور کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو آدمی زکات نکالتا ہے وہ اللہ پر احسان نہیں کرتا، اس کے رسول پر احسان نہیں کرتا، بلکہ وہ خود اپنے اوپر احسان کرتا ہے، اس لیے کہ خود اس کا فائدہ ہے، اس کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کی تطہیر ہوتی ہے۔ ایک آیت کریمہ کے اندر کتنی باتیں موجود ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہو، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہو۔ یہ قرآن حکیم کا اعجاز ہے۔ سیاق و سباق سے ایک آیت سے سینکڑوں مسئلے مستمد ہوتے ہیں۔ آئیے ایک مسئلہ مستمد کر کے بتاتا ہوں، جو لوگ زکات نہ ادا کرتے ہیں اور غفلت برتتے ہیں ان کے بارے میں ایک آیت کریمہ دیکھو، بڑی پیاری آیت کریمہ۔ توجہ چاہوں گا کہ آپ حضرات ایک ایک بات کو ذرا غور سے سنیں، ایک عجیب و غریب استدلال کرنا چاہتا ہوں میں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کرستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ترجمہ یہ ہے، پہلے ترجمہ دیکھو۔ اے ایمان والو، بے شک بہت سارے علماء، بہت سارے صوفیاء، یہ لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو کہ جس دن ان مالوں کے انبار کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور ان تپائے ہوئے مالوں سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور داغتے ہوئے داغنے والے فرشتے ان سے کہیں گے یہی وہ چیز ہے جس کو تم نے جمع کیا تھا، لہذا اب اپنے خزانوں کے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ دیکھو یہاں تین سزاؤں کا تذکرہ ہے۔ کیا؟ کہ جہنم کی آگ میں ان مالوں کو گرم کیا جائے گا، اور گرم کرنے کے بعد تین سزا، پیشانی داغ دی جائے گی، پہلو داغ دیا جائے گا، اور پیٹھ داغ دی جائے گی۔ تین سزائیں۔ اور عجیب بات ہے کہ اوپر انسانوں کے تین مخصوص گروہوں کا تذکرہ ہے۔ پہلا گروہ علماء سو کا ہے، بدترین علماء کا ہے، دنیا پرست علماء کا ہے، اور دوسرا گروہ باپو لوگوں کا ہے، جنہوں نے دنیا کو دھوکہ دینے کی غرض سے اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ لیا ہے، اور وہ بگلا بھگت بنے بیٹھے ہیں۔ بگلے کو دیکھا ہے؟ وہ چپ چاپ ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے۔ ہم لوگ جب بگلے کا شکار گن سے کرنے کے لیے جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ پانی کے کنارے بڑی خاموشی کے ساتھ کبھی ایک پیر پر کبھی دونوں پر کھڑا رہتا تھا، اتنی خاموشی کے ساتھ کہ ہلتا بھی نہیں تھا، اور کہیں اس طرف سے کسی چھوٹی مچھلی کا گزر ہوا تو اتنی زور سے چونچ کو آگے بڑھاتا تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے پورے بدن میں بجلی سرایت کر گئی ہو۔ تو ایسے بگلے کو بگلا بھگت کہتے ہیں، چپ چاپ بیٹھا رہے، اور جب مطلب کی بات آئے تو حاصل کرنے میں پہل کرے، جلدی کرے، سبقت کرے۔ تو یہ بگلا بھگت بنے بیٹھے ہیں، انہوں نے یہ تاثر دے رکھا ہے کہ ہم بہت بڑے باپو ہیں، بہت بڑے عابد اور زاہد ہیں، ہماری دعائیں اللہ کے ہاں مقبول ہیں، اور لوگ ان کے در پر تعویذ لکھوانے کے لیے جاتے ہیں، پانی پھکوانے کے لیے جاتے ہیں۔ در حقیقت یہ وہ صوفیہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو لوگوں سے کاٹ رکھا ہے صرف دولت کمانے کی غرض سے، دنیا کمانے کی غرض سے۔ یہ انسانوں کا ایک دوسرا مخصوص گروہ ہے۔ اور تیسرا مخصوص گروہ تیسرے نمبر پر جس کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ لوگ ہیں جو وسائل معاش کے اوپر پوری طرح قابض ہیں، جیسے سرمایہ دار، جیسے جاگیردار، جیسے بادشاہ، اور طبقے کا، معاشرے کا بڑا طبقہ۔ ترتیب دیکھو، ترتیب کیا ہے، عجیب و غریب انداز ہے قرآن حکیم کے گفتگو کرنے کا۔ پہلے ہے علماء کا تذکرہ جو دنیا پرست ہو گئے ہیں، دوسرے ہے صوفیوں کا تذکرہ، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اور مال و دولت کے حصول کی غرض سے اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ رکھا ہے, یہ دوسرا گروہ. اور تیسرا سرمایہ داروں کا ہے. ترتیب علماء, صوفیاء اور بڑے لوگ, سرمایہ دار لوگ. قرآن حکیم یہ بتانا چاہتا ہے کہ جہاں بھی جس جگہ بربادی آئی ہے, تباہی آئی ہے, انہی تینوں کی وجہ سے آئی ہے. یہ تینوں جب بگڑ جاتے ہیں اور جہاں بگڑ جائیں وہاں تباہی آنی ضروری ہے, قرآن حکیم بتاتا ہے. وہاں زاد علیم آتا ہی ہے. علماء دنیا پرست ہو جائیں, صوفیاء دنیا پرست ہو جائیں اور بڑے لوگ غریبوں کا خیال نہ کریں, سرمایہ دار, جاگیردار, بادشاہ غریبوں کا حق مار لیں, ان کی طرف توجہ کرنا چھوڑ دیں, یہ تینوں اگر پٹری سے اتر جائیں تو پھر وہاں عذاب علیم آتا ہی ہے. اور اسی بات کو عبداللہ ابن مبارک نے کہا ہے, وَحَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ السَّيُّوبُ وَرَحْبَانُهَا, کہ اس دنیا کو اور دین کو برباد کرنے میں تین آدمیوں کا ہاتھ رہا ہے, بادشاہوں کا, برے علماء کا اور برے صوفیہ کا. وَحَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ السَّيُّوبُ وَرَحْبَانُهَا, دین کو برباد کیا ہے تو تین لوگوں نے, برے علماء نے اور اس طریقے سے برے صوفیہ نے اور جاہل سرمایہ داروں نے. اور انہی تینوں گروہوں کو اس آیت کریمہ میں جمع کر دیا گیا ہے. ترتیب دیکھو, پہلے علماء ہیں, ان کا تذکرہ پہلے کیوں کیا گیا ہے؟ پہلے تذکرہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ لوگ دولت کے حصول کی خاطر بڑے لوگوں کی چاپلوسی کرتے ہیں, ان کے دربار میں جبی سائی کرتے ہیں, اپنے جبین نیاز کے تقدس کو پامال کرتے ہیں, لہذا ان کی پیشانیوں کو داغ دیا جائے گا. ترتیب دیکھو, یوم یحمی علیہ فی نار جہنم فتکوا بیا جیباہم, پہلے علماء کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد سزا ذکر کی جا رہی ہے, تو پیشانیاں داغی جائیں گی. پہلے گویا کہ علماء جنہوں نے علم الہی کے تقدس کو پامال کیا ہے ان کی پیشانیاں داغ دی جائیں گی, تاکہ لوگ دیکھیں کہ وہ یہ وہ ہیں جن کو علم الہی عطا کیا گیا تھا اور انہوں نے اپنی جبین نیاز کے تقدس کو حصول دولت کی خاطر پامال کر دیا تھا, لہذا ان کی پیشانیاں داغ دو. اور اس کے بعد پہلو میں اگر درد ہو تو آدمی بیٹھ نہیں سکتا, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کونوں میں اور تعویذیں لکھ رہے ہیں, قیامت کے دن لایا جائے گا کہ دیکھو یہ کونوں میں بیٹھے رہتے تھے, تعویذیں لکھتے تھے, ان کے پہلو داغ دو, پورے میدان محشر میں ناچتے پھریں, پوچھا جائے کیوں ناچ رہے ہو, فرشتے کہیں گے ان کے پہلو داغے جا رہے ہیں, یہ بیٹھے ہوئے تعویذیں لکھ رہے تھے حصول دولت کی خاطر, ان کے پہلو داغ دو, یہ چپ چاپ بیٹھے رہتے تھے مال کماتے رہتے تھے, آج ان کے پہلو داغو, بیٹھ نہ سکیں, پورے میدان محشر میں ناچتے پھریں. تو ترتیب دیکھو, پہلے علماء, یہاں سزا کیا ہے, پیشانیاں داغ دو, علماء کی پیشانیاں داغ دی جائیں گی. اور اس کے بعد ہے برے صوفیا جو کونوں خطروں میں بیٹھ گئے اور مال کما رہے ہیں, ان کی کمریں داغ دی جائیں گی, پہلو داغ دیے جائیں گے. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے وہ سرمایہ دار جو دولت کو اجتناز کر کے رکھتے ہیں, جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. کہا جائے گا کہ ان کی پیٹھوں کو داغ دو. پیٹھوں کو داغ کرنے کا مطلب کیا؟ کوئی آیا مانگنے کے لیے غریب, میں کچھ دے اللہ کے راستے میں, پیٹھ موڑ لیتے تھے, داغ دو ان کی پیٹھوں کو تاکہ یہ پتا چلے کہ ان سے جب کوئی حاجت مند آدمی پیسہ مانگنے کے لیے آتا تھا, اپنی ضرورت پوری کروانے کے لیے آتا تھا, تو یہ پیٹ پھیرتے تھے, ان کی پیٹھوں کو داغ دو. کلام الہی کے اعجاز پر حیرت ہوتی ہے کہ ترتیب دیکھو, علماء, باپو لوگ, صوفیا اور سرمایہ دار لوگ, سزائیں, ان کی پیشانیاں داغ دو علماء کی, ان کی کمر داغ دو, پہلو داغ دو باپو لوگوں کی, یہ جو کونوں خطروں میں بیٹھے ہوئے مال کما رہے ہیں, اور تیسرے سرمایہ دار ان کی پیٹھ داغ دو, لیکن ان کے پاس پیسہ تھا لیکن اسے جمع کر کے رکھا کرتے تھے. یہ تو تھا زکات کی اہمیت پر ایک سرسری جائزہ. زکات کن کن چیزوں میں ہے وقت نہیں ہے, لہذا زکات پر سیر حاصل بحث کرنے کے لیے تو دوسرا موقع اٹھا رکھیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.